भक्ति विनोद ठाकुर, इनका उनका शरणागति नामक संगीत संकलन में कहते हैं, ए मोदो जोरमती मैं जैसे जोरमती, जोरमती मतलब दूषित चेतना युक्त। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जैसे महान आचार्य जगत में दुर्लभ है, कम जानते हैं किसकी सामर्थ्य है भक्तिविनोद ठाकुर की महिमा समझने। वे गृहस्थ आश्रम में होने के पर असंख्य महान महान योग्यम संन्यासियों के स्तर के अतीत थे। वो व्यक्त थे, उनकी सभी लेख्स है जिसमें उनके अनेक अनेक बहुत ही सुंदर वासनाएं सात्विक काम रचना बहुत ही प्रसिद्ध। इस शरणागति गान संकलन में भक्ति क्या है, कैसे प्राप्त होती है, विशेषकर किस प्रकार की भावना से भक्ति करना है, तो सब कुछ ही है इस शरणागति गान संकलन में। एक बार एक व्यक्ति भक्तिविनोद ठाकुर के शिष्य कौकिशोर सब जी महाराज से कुछ, ये एक आश्चर्य की बात है, कौकिशोर दास बाबूजी महाराज साक्षात वैराग्य मूर्ति है, फिर भी वे भक्तिविनोद ठाकुर जो गृहस्थ आश्रम में थे, वे कौकिशोर दास बाबूजी महाराज भक्तिविनोद ठाकुर के शिष्य थे, दीक्षा से नहीं लेकिन सदाई भक्तिविनोद ठाकुर की मार्गदर्शन में थे। तो गौकिशोर दास बाबूजी महाराज स्वयं इतना महान महाभागवत होने के पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की अनुगत्य ग्रहण किया। अनुगत्य ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है गौड़ीय साहित्य गौड़ीय सिद्धांत में। अनुगत्य का मतलब अनुसरण करना, एक विशेष भक्त के चरण सेवा ग्रहण करना और उनका मार्गदर्शन पालन करना। अनुगत्य का मतलब पूरा आत्मनिवेदन करना, एक विशेष भक्त के आश्रय में कृष्ण भक्ति करना। तो गौकिशोर दास बाबूजी के पास एक बार एक व्यक्ति आया और उनसे प्रेम मांगा, कृष्ण प्रेम, कैसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो गौकिशोर दास बाबूजी महाराज बोले कि प्रेम प्राप्ति बहुत ही सरल है, उसका दाम है चार अमर, उस समय एक रुपया में 16 अनर, तो चार अमर का मतलब 25 पैसे, सुना रुपया से कुछ जान था, आज तो पैसा पैसा की किसी चीज लोग गई पच्चीस पैसा नहीं आता। वो क्या बोलते वो सोलह शौचालय वो भी यही पूछे हैं तो पैसा करने के लिए भी पच्चीस पैसा तो नहीं चलो सुलभ, लेकिन इतने पर सुलभ तो चार आना में एक ट्रेन मिल जाती है। कैसे? वो बाजार से प्रार्थना और ट्रेन भक्ति चंद्र थे ये जो पुस्तिका खरीद लो कॉफी का उपदेश प्रार्थना और ट्रेन भक्ति चंद्र का है जो कीर्तन संकलन शिला नरोत्तम दास ठाकुर से प्रणीत। तो यदि साधना और प्रेम भक्ति चंद्र का में वो सब उपदेश जो है हम ग्रहण करेंगे तो हम भक्ति मिलेंगे। तो पुस्तिका का दाम चार आना था, उपदेश ही है कैसे भक्ति प्राप्त होते हैं, लेकिन चार आना में या चार सौ में या चार हजार सौ में हम फाइटर से भगवान को नहीं मिलते। क्या दाम है भक्ति प्राप्त करने के लिए? क्या दाम? लोलियम क्या बोलते हैं हिंदी में? लालच, लोभ। हमारा प्रचार है कि सबको लोभी होना चाहिए, लोभ लोभ अच्छा है, लेकिन किसलिए? भक्ति सेवा के लिए। कृष्ण भक्ति रसा भाव के नहीं प्रियता यदि कथो भी लगे थे तत्र लोभियम अभिमूल्यम एक कलम जन्म खोजी सुकृताय न लभ्य थे। रूप गोस्वामी ने कहा, अब तो सब मालूम है रूप गोस्वामी कौन है। अगर आप नहीं मालूम तो आपका मानव जन्म निश्चित है। रूप गोस्वामी कौन है? वो भक्ति विषय में सिंह है, प्रकाशित भक्ति विषय में सिंह। वो रूप गोस्वामी अमूल्य पुस्तक भक्ति में स्वामी सिंधु प्रभुपाद का अनुवाद उपलब्ध है, भुगते उपलब्ध है, होने चाहिए। सूरत ये फ्लड में छह महीने पहले वो बनिया क्या बोलते हैं प्लावन उसको सूरज जल में डूब गए। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाढ़। क्या बोलते हैं? बाढ़ आया था पूरे सूरत में। कितना पैसा नुकसान था? कितना हजार क्रॉप? कितना? चालीस हजार क्रॉ नुकसान था। क्या? 43.527 जितने भी नुकसान था आप उतने का नहीं उसके तुलना में, यानी आपका पूरा जीवन में आप एक बार कम से कम एक बार भक्ति के सामने सिंह नहीं पर तो हजार हजार करोड़ रुपया का नुकसान से और बहुत ज्यादा है। जो लाभ मानव जन्म प्राप्त करके यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो देव देवदेव होने के पर या मनमोहन सिंह होने के पर ऐश्वर्य राय होने के पर या सचिन तेंदुलकर होने के पर जीवन एकदम व्यस्त है। व्यस्त का मतलब जिससे कोई अर्थ नहीं है। सचिन का जीवन में क्या है, आया है कुछ बातें किया है, यहाँ भी तैयार है निवृत्त होने के लिए, फिर कुछ दिन के बाद तो जेंगे कहा भगवान से। यदि कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो समाज की दृष्टि में बहुत बड़े होने के भी कोई अर्थ नहीं है। सूरत भारत में प्रसिद्ध है आर्ट के लिए। किस प्रकार का आर्ट? भाई साहब सब मेरा अर्थ है यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे प्रार्थना सिंह भक्ति चंद्र का बहुत बहुत सुंदर कीर्तन कृष्ण गुणगान उसमें बहुत सुंदर शुद्ध रूप में रचित है। तो ऐसे भी इस शरणागति में श्री भक्ति ठाकुर के सब कीर्तन में तो शुद्ध भक्त जन की अंतकार जो उनके हृदय में वो प्रेम धन जो है प्रकट होते हैं ये सभी कीर्तन है। बोलो क्या है प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये कृष्ण कीर्तन कोई भौतिक वस्तु नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर इस जगत के कोई व्यक्ति नहीं है, वे ही साक्षात राधा दासी इस भौतिक जगत में आया है। हमको कलोक जाने के रास्ते दिखाने के लिए तो इस कीर्तन में कपिल और ठाकुर कहते एवं दूर मत ये वैष्णव नम्रता है, वे ही श्रेष्ठ वैष्णव। वैष्णव का मतलब क्या? वैष्णव का मतलब जो विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति पूर्ण रूप से ग्रहण किया है, तो ऐसा वैष्णव का चरित्र पूर्ण शुद्ध है। भक्तिनाथ ठाकुर अन्यत्र कहे कि वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र। वैष्णव की चरित्र में मांस मछली अंडा ऑमलेट प्याज रसून टी कॉफी गुटखा ये सब लेने से कोई प्रश्न नहीं है। ये विचार व्यसन वैष्णव तो ये सब नहीं करता। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र होते हैं तो वो पवित्रता केवल पाप प्रवर्जन करने नहीं, वो पवित्रता है कि शुद्ध वैष्णव जन सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं। फिर भी ये बहुत ही अद्भुत प्रवेश है कि वैष्णव इतना महान होने के पर सोचते है कि मैं नीच हूँ मैं पापी हूँ। भक्तिनाथ ठाकुर खुद के बारे में ही कहते हैं एवं दूरमति, मैं दूरमति हूँ अर्थात मेरी नाती मेरी चेतना दुष्ट है, काम को लोभ इत्यादि संचालित है। तो वैष्णव चरित्र में काम को लोभ नहीं देखते, वो भौतिक काम को लोभ नहीं। वैष्णव चरित्र में एक दूसरे प्रकार का लोभ है, लोभ है कृष्ण सेवक करने के। तो ये लोभ एक ही मूल्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो वो लोभ अगर हो तो अन्य कोई भी काम करना, कोई भी इच्छा रखना तो वो नहीं रहेगा। तो यही लोभ होना चाहिए, इस प्रकार लोभ कृष्ण भक्ति करने के लिए। भक्तिनो ठाकुर कहते हैं, एवं जो नाति संसार भूतल पड़े आचिनो काम। भक्तिनो ठाकुर कहते हैं कि चूंकि मेरी दूषित बुद्धि है, इसलिए मैं इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ। इसी अवस्था में है कि हमारी अवस्था, हमारी अवस्था है कि हम कृष्ण को भूल करके इस भौतिक जगत में आया है। कृष्ण भूमि से जीव अनादि बहिर्मुख अतीत माया तारे देह संसार दुख, इतने सब दुख होते हैं संसार में, जगत दुखमय है। हम जितने भी प्रयास करते हैं भूल करने की जगत दुखमय है, तो फिर भी संसार एक दुख अनुभव करना पड़ेगा। आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख, अधिदैविक दुख, तीन प्रकार, तीन मुख्य प्रकार के क्लेश है जगत में। आध्यात्मिक क्लेश अर्थात खुद का मन और शरीर से क्लेश कष्ट होते हैं, मन में चिंता बहुत होती है, तनाव होते हैं, हम कभी कभी निराशा होते हैं, ऊब जाते हैं, गुस्सा होते हैं, ये मानसिक क्लेश है। और दैहिक क्लेश देह से दर्द मिलते हैं, तो कभी कभी शरीर बहुत थक जाते हैं। अधिभौतिक क्लेश अन्य लोग या अन्य प्राणी हमको कष्ट देते हैं, और अधिदैविक क्लेश प्राकृतिक क्लेश कहते हैं। ज्येष्ठ मास में बहुत बहुत गर्म पड़ते हैं, उसके बाद ज्यादा बारिश होते हैं, उससे कष्ट होते हैं, या यदि बारिश नहीं होते हैं फिर और भी दुख होते हैं, और शीतकाल में हम शीत से कष्ट मिलते हैं, कभी कभी भूकंप होते हैं, ये सब प्राकृतिक क्लेश। तो ऐसे जगत में इन सभी प्रकार के क्लेश से हम पीड़ित रहते हैं। उसके अलावा बहुत प्रसिद्ध है चार प्रकार के क्लेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, ये सभी दुख है। तो क्यों हम इसी स्थिति में है, कृष्ण भूमि से जीव अनादि बहुमुख, कृष्ण को भोग करने से कि मैं कृष्ण दास हूँ, वही प्रभु है, यही बात भूल करके हम इस भौतिक जगत में आए हैं, यही कारण है जिससे हमारा भव बंधन होते हैं और बार बार जन्म लेने हैं, बार बार मृत्यु होते हैं। तो यही हमारी अवश्य है। भक्ति रक्षा को कहते हैं तो कैसे इस भयानक अवस्थ से हम मुक्त हो सके, गुरु कृपा से। गुरु का मतलब शुद्ध वैष्णव, अवैष्णव गुरु नास्य, वैष्णव स्वपच गुरु। यदि एक व्यक्ति बहुत ही निपुण है मंत्र तंत्र इत्यादि में, षटकाम निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद, लेकिन वो अवैष्णव है, वो योग्य नहीं है गुरु होने, क्योंकि गुरु का मतलब तत्वदर्शी। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं उपदेशन की ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शन। गुरु तो ज्ञानी होना चाहिए, तो कभी ज्ञानी नहीं है, तत्वदर्शी। ज्ञान और ज्ञान का अर्थ क्या है, सिद्धांत क्या है, इसको भी समझना। और वो सिद्धांत क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, नहीं गणेश, दुर्गा, साई बाबा नंबर वन, साई बाबा नंबर टू, इनका भगवान नहीं है, भगवान है कृष्ण। ये समस्त शास्त्रों का मूल सिद्धांत वैदेश्वेद्य, कृष्ण ही भगवान है। तो गुरु कौन है, ज्ञानदाता। तो ज्ञान क्या है, कि कृष्ण ही भगवान है, हम सब भगवान की सेवा करें। तो यदि गुरुगिरी करके किसी भी व्यक्ति शास्त्र से बात करके भी यदि कि कृष्ण है, स्वयं भगवान है, यही प्रचार नहीं करते हैं, तो वो गुरु नहीं है, ढोंगी है। तो संसार से उद्धार कैसे संभव है, कृष्ण भक्ति के द्वारा। क्यों, क्योंकि हम संसार में है, क्योंकि हम कृष्ण को भूल दिए हैं। तो कृष्ण का पुनर्स्मरण करने से हम आहत मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, इस बद्ध अवस्थ से मुक्त होना। बद्ध अवस्थ का मतलब कृष्ण को भूल करना, और मुक्त अवस्थ का मतलब कृष्ण का स्मरण करना। तो कैसे कृष्ण का स्मरण संभव है, हम अनादि काल से कृष्ण को भूल किए हैं। तो इसलिए सबने जजन करो महाजन पठाया जिले तुम। तो इसलिए भगवान हमारे पास, या एक बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति के पास, उनके अर्थात कृष्ण के निज जन, कृष्ण के साक्षात पार्षद भेज देते हैं हमारे बीच, हमको उद्धार कर लेते हैं। रमंद भ्रमते करो भगवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति बता दी। इस प्रमंड में असंख्य जीव है जिनमें एक भगवान जी सब गुरु के चरण आश्रय में होते हैं। तो कृष्ण की कृपा से सब गुरु मिलते हैं। सब गुरु का मतलब क्या, कैसे गुरु को पहचान करना है। गुरु की आहट क्या है, जारी लंब जारी हो ही योग्यता क्या है गुरु होने के लिए, तो वो व्यक्ति सही गुरु है। तो जारी तो लगभग 1 मीटर लंबा है, यही गुरु का लक्षण है क्या? और ऐसे हास्य है और आशीर्वाद है गुरु का मतलब श्री कृष्ण तत्व भीतर श्री गुरु है। जो कृष्ण तत्व अर्थात ज्ञान और सिद्धांत समझने वाले और समझाने वाले वे ही गुरु है। तो ऐसे गुरु हमारे बीच भगवान देश देखते हैं, और जो भाग्यवान है ऐसे गुरु के चरण आश्रय में आते हैं। बच्ची राव ठाकुर उनकी स्वयं की कहानी कहते हैं। इस प्रसंग में मेरी स्वयं की कहानी भी बोलता हूँ कि मैं बहुत बहुत ही भगवान हूँ भगवान की कृपा से। ऐसे ही गुरु चरण आश्रय मिला जिससे वास्तव कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। पृथ्वी पर कितने गुरु है जो खाली बकवास बोलने वाले हैं और शिष्यों को शोषण करते हैं। सहगो गुरु देवी शिष्य वित्त पहाड़ का दुर्लभ सद गुरु देवी शिष्य संथा पहाड़ का। शिव शंकर देवी अर्थात पार्वती को बोले थी बहुत गुरु है जो निपुण है उनके शिष्यों का वित्त अर्थात धन लूटने में बहुत कम है दुर्लभ है। ऐसे गुरु जो निपुण है शिष्यों का संताप हरा है। तो प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद है भगवान कृष्ण के निज जन साक्षात्कार और श्री कृष्ण का आदेश के अनुसार चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी के आचार्य प्रभागरादि ग्राम सबत चाहेंगे नाम की पूरी पृथ्वी में हर गांव में हर शहर में चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार प्रचारित और प्रसारित होगा। इस भविष्य वाणी पूर्ण करने के लिए श्री प्रभुपाद आए थे। जो भगवान है श्री प्रभुपाद का मार्गदर्शन उपदेश लेके जीवन सफल बनेंगे। चैतन्य महाप्रभु बोले भारत भूमि के हौला मनुष्य जन्म जहाँ जन्म सार्थक करो करो फल उपकार। हर एक भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है कि चूंकि भारत में मानव जन्म प्राप्त किए है तो उससे उनके अवसर है और कैसे बोला कर्तव्य है जन्म सार्थक कर सफल बनाना चाहिए। कैसे कृष्ण भक्ति के द्वारा। ये फल उपकार, फल उपकार का मतलब अन्यों के लिए कल्याण कार्य करना। कैसे करना है? हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज बनाने से ऐसा नहीं। वो खाली शरीर के लिए हित होते हैं जो अस्थायी है, अपूर्ण है और दुखप्रद है। तो वास्तव हित है कृष्ण भक्ति प्रचार। तो भक्तिराज ठाकुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दया है कि वे हमारा माध्यम है, उनके शुद्ध भक्तों भेज देते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति बहुत ही दुर्लभ है। यदि हम इतने सौभाग्यवान हैं वो संगति प्राप्त करना और शुद्ध भक्तों की उपदेश पालन करना, तो हमारा गोलोक धाम के और वही रास्ते खाली हो। तो दया करी मोरे पचीत देखिए कहे लो हमारे जीव। भक्तिरो ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त मेरी पचीत अवस्था देखे और मुझको दया करके मेरे पास आया है और मुझको ये दिव्य उपदेश दिया है कि ओ हे दीनजन, हे पतिजन, दीनजन सुनो भालो कथा। तो अच्छी बात सुनो, अच्छी बात सुनो, सब अच्छी बात सुनो। क्या बात है, कौन सी बात अच्छी है सुनो। उल्लासित हो ये बात सुनने से आपका मन उल्लासित होगा, हृदय उल्लासित होगा। क्या है वो बात? तुम्हारे सारे से श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप अवतार, तुमको उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में अवतार लिए हैं। तो यही अच्छी बात है। सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है? सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन जानते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, यही राधा और कृष्ण के सम्मिलित रूप जिससे लोग का कम से कम थोड़ा सा ज्ञान होगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इससे मैंने एक छोटी पुस्तिका लिखी, यहाँ पर उपलब्ध है हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में। प्रेम अवतार श्री कृष्ण चैतन्य, संक्षेप में, संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला और शिक्षा का वर्णन। तो चैतन्य महाप्रभु आया है नवद्वीप धाम में। सोमा हेनो फसो दीन हीन जाने फले रहन भगवान। तो झूम जाए थे गुरु भक्तिराज ठाकुर को कहते हैं, झूम जाए थे बहुत दिन जन का भव था किया। भव था का मतलब, भव का मतलब इस भौतिक संसार जो एक महान सागर जैसे है जिसका पार करना संभव नहीं। केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पार करना संभव है। चैतन्य महाप्रभु आए थे, असंख्य दीन हीन जन का भव पार करवाने के लिए। वेद है प्रतिज्ञ राखी बात छोड़ है रुक्मा बालना विप्रसूत है। तो शास्त्र में कि भगवान का अवतार है रुक्मा बालना अर्थात सप्त कांचन सप्त सोना की वर्णन है और ब्राह्मण की पुत्र के रूप में यही लेख है शास्त्र में। तो कौन सा अवतार था चैतन्य महाप्रभु के पहले? तो ये शास्त्र वाणी पूर्ण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। सामान्यतः भगवान के अवतार त्रिगुणातीत होने के पर क्षत्रिय के वंश में आते हैं, क्योंकि भगवान आते किससे? धर्म संस्थापनार्थया विनाशय से दुष्कृतान। तो दुष्कृति जन का संहार करने के लिए और धर्म का संस्थापन करने के लिए भगवान सामान्यतः तो सभी वायु और आश्रम के अतीत होने के पर क्षत्रिय के वंश में प्रकट होते हैं। भगवान राम रघुवंशी सूर्य वंश में आए थे, भगवान कृष्ण वासुदेव और देवकी की पुत्र रूप में सोम वंश में आए थे और ऐसे वामन देव वही कश्यप और आदित्य के पुत्र और इंद्रदेव जो क्षत्रिय है इंद्रदेव के छोटे भाई जैसे आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म के परिवहन आए थे। महाप्रभु नाम है वही महाप्रभु है नदिया माताएं संग बहाए अवधूत। तो वही महाप्रभु है और उनके साथ है नित्यानंद। नित्यानंद कौन है? बलराम। चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण कलयुग में आए थे भक्त के रूप में और उनके साथ बलराम आए थे नित्यानंद के रूप में। तो जैन नंदन जय सच्ची सूत्र होल से बलराम हैल निता नंद सूत जिन्हें चैतन्य गोसाई नीच नाम कवि दान। तो नंद सूत मतलब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के युग में निज नाम प्रदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है और कृष्ण स्वयं कृष्ण होने के पर कृष्ण की भक्त के रूप में आते हैं और कृष्ण नाम खुद का नाम परिवेशन करते हैं। कंस नाम गोविंद नारायण हरि कुपिना गोविंद माधव मुकुंद गोपाल इत्यादि भगवान के असंख्य नाम है। तो सब नाम का प्रकाश होते हैं महामंत्र में। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु नाम दाता है। सारे लोग जगत सुनियो जाय लह निज पवित्र। तो भक्ति लोग ठाकुर को कैसे है और वास्तव में भक्ति लोग ठाकुर ही गुरु है और हम तो उपदेश देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नाम के द्वारा नाम का परिदर्शन के द्वारा थोड़े जागर का उद्धार किया है। कभी काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हई चाव जगत है निष्ठा। इस कल युग में भगवान का अवतार है नाम के रूप में और इस नाम रूपी अवतार से पूरा जगत का निष्ठा हो सकते हैं। तो पूरे जगत का उद्धार होते हैं नाम के द्वारा। तो चुम भी जाओ चैतन्य महाप्रभु के पास और उनसे नाम लो कृष्ण नाम और ऐसे परिचय उद्धार मिलो। सिख कथा सुनियो अशी आपकी नाम ये सब कथा श्रवण करके आयो हूँ ना। अभी भक्ति लोग ठाकुर भगवान कृष्ण को कहते हैं सोमा चरण चल आपके हे भगवान कृष्ण आपके चरण के साथ आयो हूँ भक्त के विनोद कांदिया कांदे। भक्ति लोग ठाकुर रोकते हैं और कहते हैं आप हमें कहानी बोलो और मेरे जीवन का कहानी बोलता हूँ कि मेरे जीवन थोड़ा व्यर्थ था उसमें कोई अर्थ नहीं था। अभी आपके चरण के चल पर आया हूँ आत्मसमर्पण करने के लिए। तो ये इस कीर्तन का अर्थ है और सभी कीर्तन का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण रहना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। इस कलयुग में भक्ति पूर्ण होती है हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। और बहुत कुछ सीखना चाहिए आधा घंटा एक घंटा समय में सब कुछ दौड़ने संभव नहीं है। इसलिए हमें वहां पर पीछे टेबल लगाया है। आपकी रुचि अगर हो ये सब के बारे में और कितना है तो अवश्य ही कुछ पुस्तक वहां से ले लो। थोड़ा जीवन का क्या अर्थ यहाँ पर मंदिर है। मंदिर क्या है वो भारतीय वैदिक भक्ति मूलक संस्कृति में मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लोग मंदिर जाते हैं तो कल जाना पूजा करना प्रार्थना करना कुछ मांगना वापस आने से जीवन का थोड़ा आर्थ नहीं होता। हनुमान जी है इसी मंदिर में। हनुमान कौन है कौन क्यों इतना प्रसिद्ध है हनुमान क्योंकि राम भक्त है। तो हनुमान कैसे प्रसन्न होंगे ऐसे प्रसन्न होंगे तो सिंदूर लगाना है, लाडू खिलाना है, तो हम विशेष प्रसन्न होंगे यदि हम राम भक्ति करें, राम नाम कहेंगे। तो राम भक्ति कृष्ण भक्ति शून्य होती है इस कलयुग में, हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करने से। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो इस मंदिर आके इस महामंत्र कहो, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। खास लोग हनुमान जी की सेवा करते हैं क्योंकि वे ही संकट मोचन नाम से प्रसिद्ध है। तो एक बात है कि पूरे भौतिक जीवन ही संकट, तो हनुमान जी संकट मोचन है। हनुमान जी हमको सिखाना चाहते हैं कैसे हम सभी प्रकार के संकट से मुक्त हो सकते हैं। यदि हम प्रस्तुत हैं हनुमान जी की पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए, तो हनुमान जी हमको सिखाएंगे संकट, सभी प्रकार के संकट से कैसे प्राप्त हो। वो ही है भगवान की भक्ति में पूरा आत्म समर्पण करना। दैवी ही ऐसा गुणमयी हम माया दुरा संघट होते क्यों, क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के बीच में अंदर में, तो इस भौतिक प्रकृति युग में एक प्रकृति से बचाना तो कोई उपाय नहीं है, कोई भौतिक उपाय नहीं है। एक ही उपाय है माँ मई भी नहीं पता कि अंतर माया में कम करती है। कृष्ण के चरण में शरण, कृष्ण राम तो एक ही भगवान है। हनुमान जी राम के प्रसिद्ध भक्त है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं श्रीनाथ जनकी नाथ अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम राम समलोचन। हनुमान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि श्रीनाथ नारायण लक्ष्मीपति और जानकी नाथ राम तो एक ही परम पुरुष है, फिर भी मेरी रुचि है समालोचन राम के प्रति। तो शुद्ध भक्ति में अलग अलग रुचि होती है। चैतन्य महाप्रभु सब प्रकार के शुद्ध भक्त के आश्रय है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपदेश है व्रज भक्ति, अर्थात श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करना चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। आप सब खुशी हैं, खुशी है। हरि तो कैसे हम प्रसन्न हो सकते, सदाई का कृष्ण नाम बोलो, कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण सेवा करो और कुछ नहीं, संसार में और कुछ नहीं। क्या है जन्म मृत्यु जया गया भी, तो कृष्ण भक्ति करो कि आप सदाई का प्रसन्न है और कुछ नहीं। भक्ति विषय में सिंधु करो,